أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شي غبا لتفسير القرآن ميجرما أولنا لانا تقوم شاتقوس قوات رمضان هجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم دق مكة زوا مدينة يو شكرا دبو ديا دقلي هدو دا أربعين دا ديا لساف النسارة يو منا قوم شاتقوس قوات بير shekara ta 2020 dai bayan Allah suna ci gaba da aiko marayu gudumuwa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara wa duke su albarka ayau ma ga gudumuwa da bayan Allah suka turo ta account na committee marayu wani bawan Allah ya aiko marayu gudumuwa ta naira 120 wani bawan Allah ya aiko marayu gudumuwa ta naira 100 wani bawan Allah ya aiko da 50 wani bawan Allah 30 wani bawan Allah 20 wani bawan Allah 10 ya Allah wa'annan bayi naka duk da basu ambaci sunan su ba ka san su Allah kai wuduke su albarka Allah kai zuri'a su albarka Allah ka tsare su daga mugun ji da mugun gani da baka kaddara Allah ka sa mu da su muna cikin masu shan ruwan kausara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran al'umman musulmi baki daya wani bawan Allah awwal Muhammad ya aika mu rayu gudun mun naira 2000 Halima dan Juma naira 5000 Abdullahi Rabi'u naira 1000 akwai wata baiwar Allah Murjanatu Sani ta aikowa Murjanatu S ta aikowa marayu gudunmuwa ta naira 30000 akwai Shu'aibu Shitu Hassan ya aikowa marayu gudunmuwa ta naira 5000 akwai wani bawan Allah Shima Tijjani ya aiko da gudunmuwa wa marayu ta naira 20000 daga nan sai Fadlullahi Global sun aikowa marayu gudunmuwa ta naira 1000 Jamila Ismail naira 2000 Salamatu Suleiman naira 1000 wani bawan Allah 3000 wani bawan Allah 3000 wani bawan Allah 1500 wasu bayan Allah su tara sun ba marayu gudunmuwa naira 9000 wasu bayan Allah su takwas sun ba marayu gudunmuwa naira 16000 wasu bayan Allah su hudu sun ba marayu gudunmuwa naira 2000 daga nan sai wani bawan Allah shi kadai ya ba marayu gudunmuwa naira 5000 wani bawan Allah 5000 wani bawan Allah 5000 wani bawan Allah 5000 daga nan sai wato Muhtar Nasir Kidir na'am mahaifiyar Malam Nasir Kidir ta aika marayu gudunmuwa naira 2000 Allahu akbar wata baiwa Allah ce da tijiwa duk Ramadan tana yin tafsiri na Alkur'ani mai girma tana yi wa mata tafsiri Allah a dan Kaduna daga baya Allah ya hada ta da larura ta rashin lafiya hawan jini ya buge ta ya zama na murya ba ta fita wannan yasa ta dauki tsawon lokaci bata samun daman yi wa mata tafsir amma muna yi wa Allah godiya Allah ya ci gaba da bata lafiya wannan baiwar Allah Allah ya kara mata albarka mahaifiyar mu ce akwai Hajiya A'i Indo Ali ta aika marayu gudunmuwa naira 100000 sannan akwai Hajiya Fatima Abdulsalam ta aika marayu gudunmuwa naira 35000 akwai Hajiya Birki Musa Lagos ta aiko marayu gudunmuwar naira 10,000 wannan ya nuna wannan karan mata suna tada kura sosai wajen taimakon marayu wannan kuma yana da kyau domin su ake mutuwa ana bari da marayu Allah sarki sun san muhimmancin taimakawa maraya Allah ya saka musu da alkhairi Muhammad K Musa ya aiko marayu gudunmuwar naira 30,000 abinda aka samu gudunmuwar marayu a yau naira 702,000 da naira 500 ya Allah duk wanda ya bada gudunmuwa a cikin wannan gudunmuwa ta marayu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi duke su albarka Allah ka tsare su da iyalansu daga kowace irin musiba ya Allah da mu da su Allah ka sa mu yi makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna firdausi ran tashin alkiyama ku ci gaba da tallafawa marayu Allah zai yi dukiyar ku albarka Allah zai yi rayuwar ku albarka account details account din marayu shine Orphans Welfare Committee Jibius Kaduna State account number shine 00 11 60 8 115 bankin shine Stanbic IBTC bank ya ku bayin Allah ku ci gaba da tallafawa marayu ku ci gaba da taimakon gajiyayyu ku ci gaba da taimakon makwabta da masu rauni Allah zai sa muku albarka wannan kuma hali da muke ciki a wannan kasa mai ta addu'a mai ta karatun alqur'ani mai girma ana sadaka ana addu'a Allah ya yi mana wannan musifa daga duniya baki daya yayi mana ita daga cikin ainihin wato kasar mu baki daya musifa ce wacce ta game duniya baki daya gwamnatoci suna ta daukan matakai amma matakan da gwamnatoci suke dauka matakan suna da kyau amma sai an sake karawa ana daukan matakai na yin isolation centers da gwaje-gwaje da ake ta faman yi da kuma kukkulle garuruwa da jihohi da wurare da takaita zirga-zirga da cinkoson jama'a Na'am wannan abu ne mai kyau amma shi kadai ba zai isa ba. Me yasa nace abu ne mai kyau? Hausawa sun ce daga gaba ake ganin zurfin ruwa. Daga lokacin da coronavirus ta fara a ƙarshen watan December 2019 zuwa yau a takaitaccen lokacin da bai wuce wata 5 ba, bai ma ƙarasa cika wata 5 ba. Waɗanda suka kamu da coronavirus a duniya sun kai mutum miliyan 4,200,957 waɗanda suka kamu da coronavirus. Waɗanda ta kai ga yin ajalin su sun kai ga mutum 284,150 idan kuka lura da yadda abun ya rinka kasancewa ita karan kanta kasar China inda nan ne bala'in ya fara fitowa saboda matakai da suka dauka a cikin gaggawa aka kulle Wuhan aka rurrufe wurare sama da mutum miliyan 100 aka killace su aka hana su zirga-zirga kada su danye da jama'a a sanadiyar wannan matakan da aka dauka an samu nasarar shawo kan cutar kuma za ka ga mutanen da suka mutu duka ba su wuce mutum 4,637 ba wannan su ne mutanen da suka mutu amma sauran kasashe da suka ji labarin wato abin da yake faruwa ba su dau mataki ba irin kasa Amurka ba yadda ba a yi ba cewa a kulle New York a kulle garuruwa ta kitace karshe ma take kokarin ta nuna ita ta kai ci gaban da irin wannan musifan ma ba za ta iya samun ta ba yanzu maganar da ake yi zuwa yanzu waɗanda suka mutu sun kai mutum 78,771 waɗanda suka mutu a America akwai sama da mutum miliyan sana kwance ba su da lafiya to kaga an ga amfanin kullewar kenan yanzu kaga kasashen Europe da su ma suka kisa dauki matakin da ya kamata su dauka saboda suna da ka'idar zirga-zirga a tsakanin su yanzu yana sama da mutum 30,000 sun mutu a Ingila sama da mutum 30,000 sun mutu a Italiya yanzu haka a Faransa sama da mutum 26,000 suka mutu banda waɗanda sun kamu da ciwon suna nan ƙarshe kuma dole dai suka dawo kan daukan matakin kulle garuruwan da hana shiga da fita in Najeriya da suka makale a London sai zuwa shekaran jiya aka samu daman iya ma fidda su daga London a kawo su Lagos kamin nan a killace su zuwa sati biyu a ga nan gaba ya abun zai kasance abinda wannan yake nunawa shine killacewar babu wata dabara da ke da muhimmanci a cikin dabarbaru da dan adam zai yi kamar wannan yanzu kasar Korea ta kudu lokacin da wannan abun ya zo mace ɗaya ce ta fara kamuwa amma ka dauki abin da sauki aka bata ta je coci a sanadiyar ta zuwan ta coci a wata ɗaya sai da mutum 5,000 suka samu to amma yanzu kalli kasar Korea ta arewa da suka dauki mataki na gaugawa suka kulle kasar daga ganin abin da ya faru wato South Korea har yanzu wanda mutanen da suka mutu a South Korea mutum 256 ne a lokacin da ana magana mutum 1000 kaza 1030 1020 da kaza 1070 da kaza har yanzu mutum 256 suka mutu a South Korea sirrin kawai daga shigowar abin suka dauki matakan da suka kulle kasar su suka hana zirga-zirga yanzu kawasar Switzerland a sanadiyar wayannan matakin da ta dauka ta shawo kan cutar sai da aka kai matsayin da kusan kowa ya zama free United Arab Emirates suna daga cikin kasashen da su ma suka samu nasarar shawo kan matsalar amma su ma su karshe mai da shi suka kaida kowa kawai ya zauna a gida idan kana so ka fita waje sai ka shiga internet akwai form da zaka download idan kai downloading form din zaka rubuta sunanka akwai inda zaka cika sunanka da address ɗinka da anguwar da kake da lambar gidanku da layin da gidanka yake kanshi sannan kai ce kana application ne kana so ka fita waje sai ka fadi ina zaka je kace zan je wuri kaza ne sannan ka fadi me zaka je kawo bayan ka fadi me zaka je kawo sannan ka fadi minti nawa zaka yi a wurin bayan ka rubuta minti nawa zaka yi a wurin sannan idan kai dan kasa ne ka sa lambar ka ta katin dan kasa idan kai imarati ne idan kai dan an baka izinin zama a kasar ne to sai ka sa lambar resident permit naka wannan sai ka saka sannan ka tura application din zuwa ga hukumar da ta dace ka zauna ka jira ita hukumar za ta yi nazarin wannan application din naka ta gano inda kake ta ina zaka bi ka je wurin sannan me ne nisan tsakanin inda kake da wurin sannan inda zaka je din nan mutun nawa suka turo application suna so su je wurin adadin ku ya kai ku haddasa cinkoso a wurin ko bai kai ku haddasa ba sannan adadin mintin da ka fada kace zaka yi awa daya ana ga za a yi barin ka kai awa daya kace daga karfe kaza zuwa karfe kaza zaka je wurin to suwaye da suwaye ne su ma wannan time din za su je domin a ga dukkan ku a baku dama ku je ko a canja wasu lokaci sannan a rubuto maka ansar an amince ko ba amince ba wannan takarda da za a rubuto maka ta ansar amince in zaka fita da ita zaka fita kan hanya in ba haka ba jami'in tsaro yana kama ka daga wurin za a wuce da kai a tsare ka ne sai da suka kai ga daukan wannan matakin cikin taimakon Allah suka samu daman shawo kan wato matsalar abinda nake so na nuna shine matakan da ake dauka na killace garuruwa da matakan da ake dauka na hana cinkoso da sauransu abu ne masu kyau domin su aka jarraba kuma shawarin likitoci ne wadanda su ne kwararru su ne ahlul zikiri a cikin harkar saboda haka dole su za a tuntuba in ma suka yi ƙarya zunubin kansu Allah zai dora su suka cuci al'umma amma dai mu an dora mana dole mu yi amfani da shaidar su in muka ƙi amfani da shaidar su aka samu illa Allah zai kama mu muna cikin waɗanda Allah zai tuhuma dan me yasa ga ilimi ya zo mana ba mu yi aiki da shi ba to amma abin da nake so na nuna shine gwamnatoci bayan waɗannan matakan da kuke dauka waɗanda hikima ce da dabara ta dan adam wanda a musulunci ya halatta to sai kun ƙara da wasu matakan menene matakan da sai an ƙara da su addu'a babu abin da ya kai ta ƙarfi wajen kauda annoba a addu'ar ma karanta alqur'ani mai girma ayi tawassuli da shi ayi kamun kafa da shi Allah ya raba mu da wannan bala'i yana daga abin da ke sahun gaba wajen tasiri a cikin abubuwan da suke faruwa saboda haka ya zama wajibi ga gwamnatin tarayya da gwamnatoci na jihohi bayan da kar Allah ya kalle mu ya ga dabarar dan adam kadai muka dogara da ita ba mu kuma mai da lamari zuwa gare shi ba me mai da lamari zuwa gare shi mun yi da barbarun duka mu ce ya Allah ga da barbarun mu duka mun yi amma duk da haka la haula wala quwwata illa billahi alazim mun yadda kai ka ba mu izinin mai aiki da barbarun asbab ne mun yi amma Allah mun san duk wannan bai iya tsallaka da mu sai ka kawo te mu mun san dabarar mu da hikimu bayan duk ka gama daukan da barbarun ka na dan adam to abinda ake so kuma zuciyarka sai ta koma ta dogara ga wa ta dogara ga Allah madaukin sarki saboda haka hukumomi ku ci gaba da umurtar jama'a da addu'o'i a cikin kafafen yada labarai ku rinka sa maluma suna yin darussan muhimmancin addu'o'i akan irin waɗannan matsalolin sannan ku taimaka ku ainihin wato rinka tattaro wato su waɗannan maluma ba maluman da ba ku da lambobin wayoyin su ko hanyar da za ku rikin din su ku ƙara ƙarfafa musu gwiwa su ƙara ƙarfafa wa almajiran su gwiwa na'am suna yi wajibi ne su yi ƙasar su ce amma dan adam yakan ji ƙarfin gwiwa idan ya fahimci cewa abin da yake yi al'umma ma shi take yi akan layi ɗaya ake tafiya wannan yana daga abin da ke ƙara ƙarfafa dan adam gwiwa. Saboda haka ya zama wajibi ku yi ta encouraging din maluma da makarantan Qur'ani da alarammomi da mahaddatan Al-Qur'ani, ai ta karatun Al-Qur'ani mai girma, ai ta addu'o'i. Amma masallaci a rufe kuma a gida ba addu'a, shi ma gidan an maida shi makabarta, to bala'in ba a san iya inda zai tsaya ba. Duk dabaran mun nan ita kadai ba za ta efe da mu ba, mu ci gaba da aiki da dabarar daidai ne, amma bayan wannan mu sake karawa da addu'o'i. Allah ya sa wannan kira da muka yi ya isa ga kunnuwan waɗanda ya kamata, sannan su ma maluma a ci gaba da yin wannan. Sarakuna haƙƙinku ne, kuma iyaye ne na ƙasa, kamar yadda kuke kira zuwa ga maluma a ci gaba da addu'o'i, ku ci gaba da kira zuwa ga maluma su ci gaba da yin waɗannan addu'o'i. Mai alfarma sarkin musulmi, yadda kake ta kira ko lokacin da aka ce an ga wata kana ta kira ai addu'a wannan ƙasa, muryarka tana da tasiri ita ma. Ka ci gaba da kira ga sauran sarakuna su yi ta wannan kiran a cikin al'umma ba dare ba rana. Kada a daina ai ta karatun Qur'ani, ai ta addu'o'i, mai ta yi wa Allah kuka da daddare, mai ta kankan da kai, mu fashe wa Allah kuka mu nuna masa mun gaza, babu mai iya taimakon mu sai shi, in Allah ya da za mu samu taimakon Allah madaukin sarki. Allah ta'ala ya samu dace. Ana ramba ina muka kwana. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين. Sannan har yanzu gwamnatoci ku rinka cire dukiyar gwamnati, dukiyar baitul malin gwamnati, kuna yin sadaka, kuna yin ihsani, kuna yin tallafi wa talakawa. Talakawa nan da kuke gani, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba asha asa agabara madafu'un bil abwab law aqsama ala allahi la abarra. A cikin talakawan nan akwai wanda gashin kansa a cicure, rigarsa duk tayi kura, in ka ganshi ba kowa ba, in ana taro bai taba samun invitation ba, bai kai ba, amma babba ne a wajen Allah, waliyin Allah ne, kwana yake yana yi wa Allah nafila, yayi ne yana azumi ga karatun Qur'ani ga salatin annabi, na kusa da fadar Ubangiji ne, da zai rantse ya ce yau za a yi ruwa ko da rani ne, Allah sai ya kawo ruwa saboda kai ya ji kunya dan matsayinsa a wajen Allah. Irin waɗannan talakawa kuka taimake su da abinci, kuka yi musu ihsani, suna addu'a, Allah zai saurara. Ku cire dukiyar gwamnati, dama al'ummar kuke yi hidima da ita ta fuskar tsaro, ta fuskar hanyoyi, ta fuskar makaranti da aikace-aikace, to wannan ma abu ne da yake da muhimmanci a daidai wannan lokaci. Ku cire dukiyar gwamnati a taimaki al'umma, a tallafa wa jama'a da abinci, a musu ihsani. Annabi ya ce a hadisi kudusi ruwayar daga wajen Allah madaukakin sarki, Allah da kansa ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ku ji tausayin waɗanda ke nan rayuwa a ƙasa, talakawa da ke rayuwa a ƙasa, ku tausaya musu, shi kuma Allah da ke sama zai tausaya muku. Allah ka tausaya mana. Aya da Allah ramma ya karanta mana yanzu, kuma Allah madaukakin sarki yana yi wa shedan final address kamin a kori shedan ya sauka. Qala khuruj minha maz'uman madhura. Allah ya ce fita daga cikin aljanna kai shedan, maz'uman ai mazmuman, na'am, madhura ai muhanan. Ku ji wasu siffofi marasa kyau guda biyu. Ka fita daga aljanna mazmuman, kana abin zargi, sannan madhura ai muhanan, kuma kana wulakantacce. Zai ba aljanna yana abin zargi, Allah na tuhumar shi, sannan ya fita daga aljanna yana wulakantacce a gaban Allah da gaban mala'iku da kan dukkan wani mai daraja. Wajen neman gira an rasa ido, wajen neman girma da alfahari an lalace gaba daya. Allah ka raba mu da girman kai da sharrinsa. Ya ce wa Allah, ya yi barazana cewa sai ya karkatar da zuriyar Annabi Adam. Sai Allah ya ce to laman tabi'aka minhum, wallahi wannan la ilamul qasam ne, la wallahi, inji Allah, Allah ko bai rantse ba mun yadda, balle zati yayi rantsuwa magana ta girma. La Allah ya ce wallahi, man tabi'aka minhum, duk wanda ya bi ka cikin su, cikin zuriyar Annabi Adam din, la amla anna jahannama minkum ajma'i, sai na cika wutar jahannama da kai da su din zan tattara, sai na cika wutar jahannama da ku gaba ɗaya, inji Allah madaukakin sarki. Wannan shine abin da Allah ya faɗa wa shedan, ba za ka karkatar da su ba to su bi ka, duk wanda ya bi ka ni kuma zan danna shi a wuta. Alarama, na'am, shi yasa a cikin suratul sad, na'am, shedan yayi irin wannan barazanar, na'am, me Allah ya ce da shi qala fal haqq wal haqq qala fal haqq wal haqq aqul la amla anna jahannama min al jin la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in qala Allah ya ce fal haqq gaskiya Allah shine gaskiya Allah shine me shine gaskiya wal haqqa aqul Allah yace gaskiya nake gaya muku ku mutanen duniya gaba Allah shine gaskiya kuma yace ya fadi gaskiya babbar magana kaga wani irin uslubi da wani irin taukidi Allah yace la amla anna jahannama minka zan ci kautar jahannama farko dai da kai shedan wa mimman tabi'aka minhum ajma'in da duk wanda ya bi ka a cikin ƴaƴan annabi Adam sai na danna su a cikin wuta inji Allah ba daga kafa an gama ko ka bi Allah ko ka bi shedan an ja layi na'am shi go shedan yayi alƙawari yace sai yayi gogormaya sai ya dulmiyar da mu ashe muna da hankali ya kamata muna tuna wannan ya kamata mu rika gane halin da muke ciki mu gane inda muka fito a ina ake kuma ina aka nufa Allah ka gafarta mana to sai Allah yace me وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ سي الله يتي ويا آدم يا كي آدم اسْكُنْ كَزَوْنَا أَنْتَ كَيْ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ da matarka ku zauna cikin aljanna washe ce matar ita ce Hawwa bayan Allah ya yi annabi Adam zai sa shi aljanna kuma Allah ya ga ya kamata a masa mata domin ya ji dadin zama ya samu nutsuwa shine a cikin suratul araf Allah ya ce huwal ladzi can karshen boda huwal ladzi khalaqakum min nafsin wahida huwal ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashshaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ Allah yace huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah shi halice mu daga rai guda daya ita ce ran annabi Adam ashe duk mutanen duniya ayan annabi Adam na'am mun ne da muka zo nan duniya aka kirkiro kabilanci wannan yace shi bahaushe ne kai ma bahaushe bane kabila ne Bahaushe ya gama ne na ma hankali kenan. Kaga ai wadai ina ganin shi na sa babban riga muna sallar da shi a masallaci wallahi na dauka shi ma da abin nan ne ashe wai ashe kabila ne. An ce baban su asali daga Ogomo shi ya taso sun zo aikin jirgin kasa daga nan sai aka menene ne sai aka haihu su ana amma dai asalin su kabila ne. Kaji Bahaushe. Kenan kowa ba mai daraja bane sai wa Bahaushe. Sai Bahaushe. Ba fulata ne shi kuma da yazo yace to in kai ba fulata ne bane kuma kado kenan kowa bai cika ba sai wa sai ba fulata ne ba barbare da yazo ya lalata abun gaba daya ko in kai ba barbare bane ka zama kirdi ka ji wai kirdi sai ka ce wani dan huta Balarabe in kai ba Balarabe bane yace tukururu wai kai tukururu ne tunda kai ba Balarabe bane Bature in gaiba Bature bane yace black amma duka asalin mu daga wa daga annabi Adam ba wanda yafi wani sai wanda yafi wani tsoron Allah Allah ya gafarta mana shine Allah yace huwal ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin sai Allah yace wa khalaqa minha zawjaha waja'ala minha zawjaha wannan suratul araf waja'ala minha zawjaha na suratul nisa'i shine mai wa khalaqa minha zawjaha kuma sai Allah ya sa matar annabi Adam daga gare shi aka ciro kashin hakarkari na annabi Adam kashin hakarkarin ma na sama dan shi ya filan kwashewa sai aka halicci matar sa Hawwa daga nan ne za ka koyi darasi biyu darasi na farko mace sai dai kai hakuri da ita dan da me aka yi ta kashin hakarkari kashin hakarkarin kuma wani iri lankwasashe wa inna a'waja ma fi dilai alahu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kashin hakarkari yafi karkacewa ta sama to da shi aka yi ta shi yasa ko hakuri yake in ka ce ba za ka hakuri ba ka sallame ta dai dole wata za ka sake aurewa ita ma tana da matsala ka kore ta malamai suka ce ita mace kaman ƙwarya ne sabuwar ƙwarya sabuwar ƙwarya in ka zuba ruwa a cike kwana da kasha zaka ji me daci sai ka ce na kashe kuɗi na a banza bukata ba ta biya ba sai ka fasa ƙwaryar sai ka sake siyo wata sabuwa ka sake zubawa ya zaka ji daci to ka rinka fasa ƙwarya kenan ila yawmil qiyama amma da kasha da dacin duk da haka kai hakuri ka shanye ka ce ba komi yau da gobe ai sai Allah sai ka sake zuba wani ruwan in ka zo sha zaka ji dacin ya rabu in ka ƙara zubawa sai ka ji ya rabu wata rana idan ka sha zuba ruwa a ƙwaryar in ka sha ruwan har wani zaki zaki zaka ji ruwan yake dashi ya akai daga wancan dacin har ka iso inda wannan zaki yake shine kai hakuri to haka mace Allah ya yi ta kuma ita a ka'idar ta mace wacce aka fi nuna wa gata tafi ba miji wahala ita daga matsalar ta kenan ka gina mata katan gida ka saya mata mota ka dauka mata mai wanki ka dauka mata mai shara ka dauka mata mai goge goge da mai kunna wutar lantarki da kashewa da mai bayin fulawa ka dauka mata driver ka to in ta shirga maka abin tsiya zaka sha mamaki sai ka samu mata talaka wacce in za ta je wanka ban daki ba ta da shawa sai dai ta cika bokiti tana tangadi ta kai in zai yi wanka sai ta cika bokiti da ruwa yana daka mata tsawa za ta je ta kai sai ka samu tafi masa biyayya fiye da wannan matar taka da komi ka gama hada mata full package sai ka ga biye da take maka wannan matar talakan biye ta taninka na ta sama da sau goma iska kin dade kina wahala da mai kayan kara Allah ka gafarta mana darasi na biyu annabi adam aljanna za a sa shi amma Allah ya ga in aka bar shi zauna aljanna a goro a matsa akwai matsala akwai bukatar a sama mishi mata domin Allah ya faɗi dalilin da yasa waja'al minha zawjaha sai ya ce me liyaskuna ilayya kamar an tambaye Allah dan me to ka halitta masa matar da zai zauna da ita a aljanna shi da aljanna zai zauna Allah ya ce liyaskuna ilayha domin ya samu natsuwa zuwa ga matar kenan goro ko aljanna in aka bashi goro wallahi akwai matsala ba zai natsu ba kai dan goro aljanna ma yana da matsala ya goro Abuja Abuja nan dake ana keta ruwan sama inda zaka je ka samu waina ba aiki ne ya goro a Kaduna ya goro a Kano goro a Najeriya wanda duk duniya ba goro mara gata kamar irin goron Najeriya Allah ka gafarta mana amin matasa Allah ya buɗa muku kofofin arzikin sa Allah ya ba ku mata masu ladabi da biyayya ya ba ku sana'a yadda za ku kawo sadaki da akwati mai taya Allah ta'ala ya sa mu dace to shi yasa Allah ya ce ya Adam uskun anta wa zawjukal janna Allah ya ce ya kai Adam ka zauna da kai da matarka aljanna anan ne tambaya ta taso tsakanin malamai wace aljanna ce kan aka zauna da annabi adam a ciki aljanna da in mu mutu muke sa ran Allah ya mana sakayya da ita mu zauna a cikin ta ita ce ko wata aljanna ce daban malamai sun yi sabani anan wasu malamai suka ce a bata mata su ba ba aljanna da zamu shiga idan Allah ya karbi ayyukan mu zai mana sakamako da ita bace aka ce me hujjaku suka ce abu na farko ita aljannar da zamu shiga Allah ya ga mata mana permanent ce ita shi yasa yake kiranta jannatu adne ita aljanna ce da in ka zauna ka shiga permanent ba a fita wannan aljannar da annabi adam ya shiga ana fita ko ba a fita ana fita tun shi da annabi adam din shi ma daga baya an fita shi mu kuma tamu wacce za a je a shiga in Allah ya yarda ba a fita suka ce dai kenan suka ce abu na biyu aljannar da zamu shiga ita shagali kawai ake ciki ba taklifi ba umurni ko kada kai amma annabi adam aljannar da aka sa shi a ciki an sa masa yi da bari ko ba a sa mishi ba an sa mishi yi da bari domin an nuna masa wata itace aka ce kare shi mu aljanna da zamu shiga duk abin da ka gani a cike ka diba ya maka daidai ko giya ka gani sha ba zurbi inda a cikin aljanna ka same ta ko gulla ka samu tiltila ta babu abin da zai faru ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أيد أنا رمى أكن تامان الله يتي ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم دي أبندرن كويكي سو أكيدان على الجنة الله يتي ناكودي دون أبندرن كويكي شعوا ذاك ساميشي أتكين على الجنة سو ذاك دي أبندرن كغني على الجنة كغيا ما كران كينا شعوا الله يتي بادوكا wala kun fiha ma tadda'un sanan duk abin da kuka bukata kuka kira a kawo muku shi ma za a ba ku shi to amma aljanna da annabi adam ya shiga aljanna ce da an ce kar kai kaza saboda haka akwai takalifi a ciki sanan abu na biyu akwai exception abubuwan da ke cikin aljanna an yadda ka ci kaza ba a yadda ka ci kaza ba to mu aljanna da zamu shiga duka babu wannan a ciki da wannan ne yasa wasu maluma suka ce to ba wannan aljanna da zamu shiga bace wasu maluma suka ce a ita din ce dai amma annabi wato adam dama shi an sanya shi aure ne for trial dama ba an kai shi a zaunar da shi permanently bane domin dama abinda Allah ya ce wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa abinda Allah ya faɗa malaiku zai sanya khalifa anan duniya ne ba aljanna yake musu zai aje khalifan ba anan duniya ne zai yi saboda haka an dan bi ta shi ne wurin ya dan dana sannan daga nan ya tahu zai iya ba ayyansa labari da jikogi cewa aljannan na fa da gaske ne ni har ciki ma na shiga ina fata fahimci wannan saboda haka suka ce ita ce aljannan abubuwan da suka faru da annabi ibrahim abinda annabi adam sun faru da shine da hikimar ubangiji amma dai ita ce aljannan da in Allah madaukin sarki ya mana sakamako da ita za mu shiga cikin ta a ranar tashin alkiyama Allah ya ce ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna sai Allah ya ce fa kula min haisu shi ituma ku ci daga duk abin da kuke so a cikin aljanna inji Allah madaukin sarki sai Allah ya ce wala taqrabu hadhihi shajara komai kuke so ku ci bishiyoyi ga sunan kayan marmari iri-iri Allah kadai ya sanya kasu duk ku ci amma kar ku kusanci wannan bishiyar ba ma kar ku ci ba ko kusa da ita kar ku ci aka ware musu wata bishiya kwara daya aka ce ban da ita Allah ya ce in kuma har kuka saba wannan dokar kuka ci fatakuna min azzalimin za ku zama cikin azzalumai na'am kenan Allah ya yi wa annabi adam kashedi kada ya ci to amma dan adam mai rauni eh sumil insan insan li kasratin nisyanihi an kira mutun da insan saboda yawan manto shi dan adam mai rauni ne sanan dan adam yana da wani abu guda daya yanzu idan kace mutun ka ci komai da komai amma karka ce kaza to sai kokwalo ta rika tuto me yasa aka ce kare ce kaza anya kaza dan ba ma shine fi muhimmanci ba shi yasa za ko likita ya rubuta maka karka ci abinci kaza karka ci abinci kaza daga ranar zaka ji ko ba abinci da kake sha'awa kamar wannan saboda likita yayi me ya hana ka shi yasa ga mai ciwon diabetes an hana shi shan abu mai zaki da an zo ana shin rage sai dinka kallo in ba yasa ba sai ka ji shi ya tiltili kofi uku na zobo karhi a wuce asibiti da shi saboda ransa zai ji yana sha'awa akwai abin da ake cewa temptation to Allah ramma mun ji dokar da aka kafa wa annabi adam me ya faru a wannan lokaci fa waswasa lahumu ash-shaytanu li yubdiya lahumu ma amuriya anhuma min sawatihima wa qal me yace وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين Allah madaukin sarki yace shedan sai ya shiga ya fara aikin shi ya fara samu waswasi abinda ake cewa waswasi shine boyayyen sauti ya samu asali daga kayan kwalliya na mata idan aka dan motsa su aka dan wannan ya ƙara da suke zaka ji suna dan yin ƙara bata da ƙarfi sosai kamar zinari da dan kunne da warwaro da sarka idan aka dan motsa su zaka ji suna yin wata ya ƙara amma ƙara ba mai ƙarfi ba to daga nan aka samu kalmar waswasa to daga nan idan aka jefa maka waswasi sai aka kira shi da wannan da ya jefa musu waswasi me yace musu sai yace ma na hakuma rabbukuma Adam. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما. Me yasa shedan ya jefa musu wannan waswasi li yubdi lahum adumin ya bayyana musu ma wuri anhuma abanda aka rufe musu min sawati ma na munin su yana so ya tona musu asiri ne shi yasa yayi wannan domin wannan itace suna ci tufafin da ke jikin su wanda ya rufe musu al'aura ya zube kasa gaba daya ita al'aura ana kiranta sau'a muni me yasa ake kiranta sau'a domin mutun yakan munana idan ya bayyana ta Yahudawa ne suka yaudare mata suka dauka idan aka bayyana al'aura to shine an cika suwa kenan suke ta gasar yawo tsirara to amma na taba ga musu nace in dai yawo tsirara shine wayewa yawo tsirara in dai shine wayewa shine ci gaba to shugabar wayeyu ta duniya ita ce akuya ko akwai wacce ta kai akuya iya yawo tsirara Akuya tana sa skirt tana sa riga tana sa brazier tana sa kamfai ya take yawo yadda uwata ta haihuta tsara ma tinkiya taka dan sauke bindin kasa haka ta dan rage wasu matsalolin a dadulube wasu abubuwa amma ita akuya da yake criminal ce bindin ma daga shi take sama komai ma ya bayyana wal jaharu fi ma yujharu fi duk abin da zai faru ya faru Allah ka gafarta mana in dai wayewa shine cin kasuwa to wace tafi ta cinye gaba daya tace akwai ita ta cinye gaba daya a bayyana al'aura yana muna da mutun ne ba yana mutunta mutun bane mutun yana zama mutun da karamci idan yana cikin sutura malamai suka ce babu wanda ke da buƙatar sutura kamin ya bada sha'awa kaman abu uku na farko mai sarauta sutura tana shine cikarsa na biyu mace ta sa sutura ta ado ta kwalliya shine cikarta na uku doki a masa ado a masa kwalliya shine cikarsa to amma mata sai aka bushe musu kunne aka ce su cigaba da yawo tsirara shine wayewa Allah ka tsare mu da irin wannan cigaba mai tunanin rijiya ana ƙara ƙasa ana ƙara cewa an cigaba shine liyubdi lahuma ma wuri anhuma min sawatihima kuma idan kuka lura ai duk abin da ke da daraja a duniya ai boye shi ake yanzu akwai mai aje kudi a fili ai na yake sa aljihu wani aljihu ma sai ya saka a wallet sannan ya tura cikin aljihu shi bature da yake yafi kowa sanin darajar su ba abin su a waje idan mace tana da zinari dan kunnan zinari da sarkar zinari da warwaro take ado da shi da an cire sawa ake a cikin wani abu a rufe a boye a sa a durowa a kulle ba a bari a waje shi yasa zinarin kansa ma Allah ya yi shi can karkashin kasa da karkashin ruwa ba a waje aka yi shi ba amma dutse da yake aikin banza ne ai ga nan a fili yana bukatar sai a sutura shi yanzu mai gida idan yana da motar samar sandi mai tsada zai aje ta a waje a gareji zai sa in ga ya aje ta a waje kuma sai ya nemo rigar mota ya rufe ta ya lullube kuma ya sa ido ya kasa ya tsare ya raka kuma ya jira to amma akori kura ta zuwa ce fa ne gareji ake sata ana sa mata rigar mota haka ake mana ta a waje a bude to ya zaki zama ai kare ki zama marsandin mai gida rike zama akori kura ta zuwa ce fa ne da kin fito tsirara kin zama akori kura kai Allah ka gafarta mana shi yasa zaka ga gwal lu'lu'u da duk abin da Allah ya mai daraja a ina yake a boye ki ba a bayyane yake ba duk abin da kaga an bar shi a bayyane to in Allah ya da wannan abun ba mai menene ba ba mai daraja bane Allah ka gafarta mana to shine Allah ya ce li yubdi lahuma ma wuri anhuma min sawatihima wa qala sai ya ce da annabi Adam da Hawwa ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajara wannan bishiyar da aka hana ku ku zo kusa da ita aka hana ku ci ai ubangijinku bai hana ku cin wannan bishiyar ba illa an takuna malakai ne sai saboda daga kun ci wannan bishiyar kuma za ku rikide ku zama mala'iku ba za ku mutu ba har abada shine illa an takuna malakai kuma kun shiga sahun halitta mafi daraja au takuna minal khalidin ko ku zama ko kuma ku zama cikin masu dawwama ba za su mutu ba Allah ran ba a cikin suratul daha Allah ya ce fa waswasa ilaihi shaytanu fa waswasa ilaihi shaytanu qala ya adam hal adulluka ala shajaratil khuld wa mulkin la yabla Allah ya ce fa waswasa ilaihi shaytan sai shaytan yayi wa annabi adam waswasi me yace masa qala yace ya adam ya kai adam hal adulluka ala shajaratil khuld shay in nuna maka bishiyar dawama wace duk wanda yace wannan bishiyar zai dawama ba zai mutu ba wa mulkin la yabla sannan duk wanda yace wannan bishiyar zai samu mulki anan aljanna da bai gushewa har abada yana nan cikin aljanna yana cikin mulkin aljanna mulkin da bai tsufa bai karewa wannan yaudara ce shedan yake taiwa annabi adam iri iri amma duk wannan yaudarar bata rude annabi adam mai rude annabi adam wa qasamahuma shedan sai ya rantse wa annabi adam da hawa yace na rantse muku da girman Allah wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa inni lakuma laminan nasihi maganar da nake gaya muku nan ina muku nasiha ne alheri nake so muku dama abinda ake cewa nasiha shine iradatul khairi lil mansuhi lahu so wanda kake yi nasiha alkhairi maganar da nake gaya muku nan alherin Allah nake so muku shi yasa na gaya muku nan alherin Ubangiji yake ya rantse musu da Allah a lokacin annabi Adam bai taba tunanin akwai wata halitta da za ta rantsewa da Allah kan kariya ba yana ganin ba zai yi ba wannan yasa abin ya kama hankali shi tabbi ina ma zo da annabi Adam Najeriya yanzu ya ji masu rantsewa kan kariya rantsewa kan kariya yanzu akwai wanda in kana da case a kotu iya kawai abinda zaka yi kawai ka zo ka mashi bayani ka bashi kudi rigiman meye ka ce gona ce ba tawo bace amma nake so ka je ka bada shaida ka rantsa cewa tawo ce yace ba matsala ya girman gona take domin in san nawa za a bani ya girman gona take dan in san nawa nawa za a bashi in aka ce kaza bai kaza ne ce to kaza za a biya shi in ka amince za biya ce to ina take saboda kar amun tambayar da bazan yi ansawa ba wayin sai a bashi muwasafan na gonar zai iya zuwa bashi qur'ani ba ma rantsuwa ba zai dafa qur'ani wanda ba wanda ya sashi dafa qur'anin da ba amma zai dafa qur'ani yayi alwala ya rantse da Allah kuma ya san ƙarya yake ya fito a biya shi lalle shedan ya kwasa da yawa shedan ya kwasa da yawa shine Allah ya ce wa qasamahuma ya rantse wa annabi Adam da Hawwa inni lakuma laminan nasihi yace lalle ni a gare ku mai nasiha ne sai akai kakalar rama fadallahuma bi ghurur falamma dhaqa ash-shajarata badat lahumā sawātuhumā wa ṭafiqā yakhṣifāni 'alayhimā min waraqil jannah وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين الله يشفى اللهما بغرور شيطان ياتي نصرا bai gushe ba yana musu wannan rudin ya har yayi convince nasu karshe aka ce to bari a je a ci Allah ya ce falamma zaqa shajarata yayin da suka dandana wannan bishiya badad lahuma sawatu bala'in farko tufafin da ke jikin su tufafin aljanna sai su ga tufafin ya zube gaba daya sai ga ya sun bayyana tsirara a wannan lokaci tun asalin tarihin dan adam ya san mutunci shine kana da sutura nan take annabi adam da hawa fadafiqa ai fa akhaza fa shar'a nan take suka dauki mataki na gaugawa me matakin yaksifani alaihi ma min waraqil janna ayu lazziqani alaihi ma min waraqil janna sai suka rinka ballo ganyen itatuwa na aljanna suna rufe jikin su da shi su ballo wannan ganye su dora dama aljanna ga itatuwa nan gurin da gayyaki falo-falo a ciro wannan da haka suka lullube al'aurar su a wannan lokaci kenan an ce tele na farko a duniya shine annabi adam yadi na farko da aka fara yi a duniya shine ganyen bishiya kamin a zo a samu sauran tiloli da suka biyo irin su annabi Idris alaihi salam malamai sun ce tela ne shi ma kaga tela shi sana'a ka sana'ar annabawa ce amma yanzu ka zo ba wanda yake ƙarya kamar ka ba wanda yake saba alƙawari kamar ka tela a ji tsoron Allah ba mai lagu da ƴaƴan mutane in an je gwaji za a yi dinki kai tike ke budurwa ta tsaya gaban tela wai zai mata dinki za a mata fitar yirin kabi yana laguda ta da kasan ya bada sadaki ba shi zai baka haushi wani har da gemu ga dan gemu shi na munafurci wai ga tep yana gure ƴar mutane eh ga yaro su a gefe da wata ƴar takarda da dan biro shi kuma oga shi ne mai gudawa akwai abinda suke cewa tep wata igiya mai lambobi da suke ratayawa a wuya ke toke gyara-gyara sai gidan sai ta gyara sai manna mata a baya ya rinka shafa bayan ƴar mutane har sai ya kai ƙarshen bayan sai kalli wancan yaron sai ya girgiza kai sai ya ce 19 sai yaron sai rubuta sai ce to juyo-juyo sai ta juye kalli bayanta daga sama har ƙasa ya wani murmushi ka ji kirimina sannan ya manna mata daga can saman kafada yana shafo bayanta har sai ya zo saitin mazaunanta sai girgiza kai ya ce yaron 23 kai tela an fara kasa sana'ar annabawa annabawan Allah ya ce juyo ya zura wannan igiyar ta nan ya zura hannunsa ta nan ya rungumo ƴar mutane fa wai zai gwada shan cikin ta ita kuma tana ya kama ne sosai ya zama fitet to bata san Allah ba bata san musulunci ba tarbiya to annabi Adam shi ya fara daukan matakin rufe al'aura yayi amfani da ganye shine fadafi qayak sifani alaihi ma min waraqil janna Allah ya ce wanadahuma rabbuhuma a lokacin zatin ubangiji ya magana duk abin nan da yake faruwa da duk rudin da shedan yake wa annabi Adam da Hawwa Allah yana kallon abin da ke faruwa amma Allah bai yi magana ba sai yanzu zatin Allah ya magana a wannan lokacin ne ubangiji ya kira annabi Adam da Hawwa fanadahuma rabbuhuma me yace da su alam anhakuma antilkuma shajara ashe ban hana ku ku kusanci wannan bishiyar ba wa aqullakuma ashe ban gaya muku ba inna shaytana lakuma aduw mubin lalle shedan a gare ku ku biyu abokin gaba ne bayyananne wannan ne ba muku bayani ba Allahu akbar Allahu akbar alaramma a cikin suratul daha abinda Allah ya faɗa wa annabi Adam yace masa inna haza aduw laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fa waswasa lahumu ash-shaytanu liyubdi lahumu fa waswasa ilayhi ash-shaytanu qala ya adamu hal adulluka ala shajaratin khuldi wa mulkin la yabla Allah ramma ya baro karatun a baya na'am da aka ce illa iblisa ba wa in qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wa qulna ya adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa ana lamma yi browsing ga abin da Allah ya fada wa annabi Adam a wannan lokaci yace ya Adam ya kai Adam inna hadha lalle wannan iblis da kake gani aduwwun laka abokin gaban ka ne wa li zawjika kuma abokin gaban matar ka ne da Allah akwai abin da Allah ya rufe wa annabi Adam ya gaya mishi dalla dalla yace fala yukhrijannakuma min aljannati karka yadda ka saurari shawararsa karka yadda ka biye mashi karka yadda ka bashi kofa ya fidda kai daga wannan aljanna da kake ciki in ka bashi kofa komai kankanta ta zai aikata haka yanzu ga ka kai da matarka cikin aljanna to in ka bari ya fidda kai daga aljanna Allah ya ce fatashqa kai zaka sha wahala wa zai sha wahala annabi Adam zai sha wahala ashe tun lokacin Allah yana sanar da annabi Adam in dai suka ba aljanna aka zo duniya to miji shi zai sha wuya ba matar ba ba ce fa tashkiya kai da matar ka ku sha wahala ba sai aka ce fa tashka wa zai wahala annabi adam shi kadai zai wahala to shi yasa tunda aka zo duniya wa ke wahala namiji ke wahala in noma za a yi shi zai je gona in faskare za a yi shi zai a in neman aure za a yi shi zai je gida ruwa rinka bar duka a hanya sadaki shi zai kai gidan da za a zauna shi zai gina ita amarya kace in ba ta hawo doki ba ba za a dora mata kaya ba a aikin shi ne cefa ne shi zai kawo duk inda zai shiga kudin wutar lantarki kudin ruwa ba abin da ya shafe ta kudin makarantar yara ba abin da ya shafe ta albashin mai wanke-wanke ba abin sai dai a baka lissafi a ce to abubuwan nan sun fara taruwa akwai sai hada maka bill ko wallahi ba ruwanta da kai alaran ma ne lissafi kawai za a kawo maka to ku tudu alaran ma gujin ƙarya nake lissafi kawai za su kawo ita ba ruwanta tana kwanci a gida da ba kuma Allah ya gaya wa annabi Adam in ka kuskure aka bar aljanna aka tafi duniya fa ta shiga to ka shirya wahala Allah ya ce masa domin anan aljanna inna laka alla tajua inna laka alla tajua fiha wala ta'ra sannan wa annaka la tadhma'u fiha wala tadhha Allah ya ce inna laka alla tajua fiha ita aljanna in kana cikin nan gurin to kana da full security magana yunwa babu magana tafiya neman abinci babu shi yasa aljanna kaga ba baduku ba kafinta ba makeri ba waye ba dan acaba ba agwagwa da buje ba direba ba dan kasuwa ba dan tattasai ba dan tumatir ba dan albasa ba mai tafiya neman abinci inna laka alla tajua fiha kenan wala ta'ara sannan ba za ka rasa tufafin da za ka sa aljanna ba aljanna ko tela babu tufafin da kake bukata amma kare maka a duruwa sai dai ka dauka ka saka shine inna laka alla tajua fiha wala ta'ara wa annaka la tazba'u fiha sannan aljanna ba kishin ruwa a yoron alkausara kan dama ai man shariba minhu marratan la yazma'u ba'daha abada in ka sha sau daya har abada ba za ka kare kishin ruwa ba sai dai ka sha dan marmari kamar da kake sha five alive da chibita sannan juice duk abin da kake bukata suna nan musamman na aljanna made in aljanna na wala tabha sannan rana ba za ta dake ka ba kana da accommodation kana da wurin zama kana da muhalli babu wani wanda aka bar shi a waje rana na duka bai da wurin kwana a aljanna to in ka bari aka fita daga aljanna aka je duniya to waɗannan abubuwan duk sai an yi su kuma kai miji mai gida kai zaka je ka nemo su shi yasa ba rago mai gida kamar mai gidan da bai iya rike iyali Allah ya rufa maka asiri da zaka iya rike mataka ka bata cikin wahala Allah ka gafarta mana amin shi yasa Allah ya ce alam an hakuma an tilkuma shajara wa aqulla kuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin wannan tambaya da Allah ya yi wa annabi Adam in Allah ya kai mu gobe zamu ji shi kuma annabi Adam me yayi shi dai shaydan da ya bambara ma yayi kuskure mun ji babu tuba a cikin harkar shi saboda girman kai to murmure mu ji shi kuma wannan da yake mai tsarki ne wannan da yake mutumin kirki ne na Allah ne na kwarai ne shi kuma da yayi kuskure da Allah ya gwada masa kuskurensa shi kuma zamu ga meye Allah ka gafarta mana amin Allah ka ba mu ikon tuba duk sanda muka saba maka amin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh